Stále dostanú rozprávy z ambasády v centrálnom námestí. Tisíce a tisíce ľudí prichádza do námestí na ďalšiu demonstráciu. Nové správy nám udávajú, že prezidentské sídlo bolo prebraté. A tu je živá ukážka z námestia. Ďakujem za pozornosť.